Czytam dzisiaj wspólnie pierwszy list do Koryntian, 9 wiersz. Rozdział. Czy nie jestem wolny? Czy nie jestem apostołem? Czy nie widziałem Jezusa Pana naszego? Czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Jeśli dla innych nie jestem apostołem, to jednak dla was nim jestem. Wszak pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Moja obrona przeciwko tym, którzy mnie oskarżają, jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Kto kiedy pełni służbę żołnierską własnym kosztem? Kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie trzodę, a mleka od trzody nie spożywa? Czy to tylko ludzkie mówienie? Czy i zakon tego nie mówi? Albowiem w zakonie mojżeszowym napisano: Młócącemu wołowi nie związuj pyska. Czy Bóg to mówi ze względu na woły? Czy nie mówi tego raczej ze względu na nas? Tak jest, ze względu na nas jest napisane, że oracz winien orać w nadziei, a mucarz mucić w nadziei, że będzie uczestniczył w plonach. Jeżeli my dla was dobra duchowe posialiśmy, to cóż wielkiego, jeżeli wasze ziemskie dobra rządź będziemy? Jeżeli inni rozczą sobie prawo do was, czemuż raczej nie my? Myśmy jednak z tego prawa nie skorzystali, ale wszystko znosimy, aby żadnej przeszkody nie stawiać Ewangelii Chrystusowej. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowi Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Ja jednak nie korzystałem z żadnej z tych rzeczy. A nie napisałem tego w tym celu, aby to do mnie odniesiono. Bo wolałbym raczej umrzeć, niż żeby ktoś miał mnie pozbawić tej chluby. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością, a biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś nie dobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Tę, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. Będąc wolnym wobec wszystkich, oddałem się w niewolę wszystkim, abym jak najwięcej ludzi pozyskał. I stałem się dla Żydów jako Żyd, aby Żydów pozyskać. Dla tych, którzy są pod zakonem, jakobym był pod zakonem. Chociaż sam pod zakonem nie jestem, aby tych, którzy są pod zakonem, pozyskać. Dla tych, którzy są bez zakonu, jakobym był bez zakonu, chociaż nie jestem bez zakonu Bożego. Lecz pod zakonem Chrystusowym, aby pozyskać tych, którzy są bez zakonu? Dla słabych stałem się słabym, aby słabych pozyskać? Dla wszystkich stałem się wszystkim, żeby tak czy owak niektórych zbawić. A czynię to wszystko dla Ewangelii, aby uczestniczyć w jej zwiastowaniu. Czy nie wiecie, że zawodnicy na stadionie wszyscy biegną, a tylko jeden zdobywa nagrodę? Tak biegnijcie, abyście nagrodę zdobyli. A każdy zawodnik od wszystkiego się wstrzymuje, tamci wprawdzie, aby znikomy zdobyć wieniec, my zaś nie znikomy. Ja tedy tak biegnę, nie jakby na oślep, tak walczę, na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało moje i ujarzmiam, bym przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Wir haben uns gestern mit dem 8. Kapitel beschäftigt. Wczoraj zajęliśmy się 8. rozdziałem tego listu. Und wir haben gesehen, Paulus beantwortet da die Frage, darf ich ein Götzenopfer essen, wenn es nicht in Verbindung mit der religiösen Handlung steht? Tam Paweł zadał albo wyjaśnił to pytanie, czy ktoś może spożywać ofiarę składaną bałwanom, jeśli to spożywanie tej ofiary nie jest bezpośrednio połączone z jakimś działaniem religijnym albo obrzędem. Wir haben gesehen, Paulus sagt, zunächst einmal denk bitte daran, jeder Christ hat Erkenntnis. Paweł rozpoczynając albo odpowiadając na to pytanie najpierw mówi, pamiętajcie, każdy chrześcijanin po pierwsze ma poznanie. Er wollte sie damit vor dem Hochmut warnen. Chciał ich tym samym ostrzec przed pychą. Und zweitens, bitte denkt daran, dass christliche Erkenntnis immer verbunden ist mit einer Liebe. A po drugie, pamiętajcie, że chrześcijańskie poznanie zawsze powiązane jest z miłością. Es kommt darauf an, dass wir in der richtigen Weise erkennen. Zawsze chodzi o to, żebyśmy w odpowiedni sposób poznawali. Die richtige Erkenntnis macht deutlich, wie groß Gott ist. Odpowiednie poznawanie pokazuje nam, jakim wielkim jest Bóg. Und wie klein ich persönlich bin. Jakim małym ja jestem. Und wie groß meine Geschwister sind. A jakimi wielkimi moimi współwierzącymi są. Und dann erklärt in Vers 7, dalej w siódmym wierszu wyjaśnia, dass es im Volke Gottes immer Unterschiede gegeben hat. Że w ludu Bożym zawsze były różnice. Da gab es schwache und starke. Byli tacy, którzy są słabi i tacy, którzy są mocni. Ein schwacher ist ein Gläubiger, der es genau meint. Słaby to taki wierzący, który bardzo dokładnie traktuje wszelką kwestię. Aber der die christliche Freiheit noch nicht mit ganzem Herzen verstanden hat. Ale który jeszcze nie całkowicie zrozumiał, pojął chrześcijańską wolność. Und da brauchen wir einfach ein herzliches Verständnis. I dlatego, albo do tego potrzebujemy bardzo takie czułe zrozumienie dla innych. Die Starken sind verpflichtet, Liebe zu üben dem Schwachen gegenüber. Ci, którzy uważają się za mocni, mają obowiązek, żeby miłość okazywać tym, którzy są słabi. Denn wenn die Starken nicht Liebe üben dem Schwachen gegenüber, bo jeśli ci, którzy są mocni, nie okazują tej miłości słabemu, dann sind verschiedene negative Folgen aufgezeichnet worden. Wtedy nastają wiele, albo nastaje wiele negatywnych skutek. Am Ende von Vers 7 wird gezeigt, dass dann diese schwache Person, wenn sie ein Götzenopfer isst, ein beflecktes Gewissen bekommt. W siódmym wierszu tego ósmego rozdziału widzieliśmy, że jeśli taka słaba osoba spożywa wtedy tą ofiarę, do której na przykład ktoś inny ją zachęcił, wtedy kala swe sumienie. Wenn ich der Starke bin, und der Schwache sieht mich, dass ich das Götzenopfer esse, unabhängig von der religiösen Handlung. Jeśli ja jestem tym, który jest duchowo mocny, a słaby mnie widzi, że spożywam to mięso niezależnie od obrzędu, dann wird auch, wie das in Vers 9 deutlich gemacht wird, dieser Schwache Anstoß nehmen. To wtedy, tak jak w 9 wierszu czytaliśmy, słaby gorszy się. In Vers 10 sehen wir noch, dass er bestärkt wird zur Sünde. W 10 wierszu pokazane nam było, że taka osoba zostaje nawet i zachęcona, żeby grzeszyć. Denn wir dürfen jeder persönlich nichts gegen unser Gewissen tun. Bo Bóg nie chce, żebyśmy cośkolwiek czynili wbrew naszemu sumieniu. Wir haben in Vers 11 gesehen, der Schwache kommt sogar um. W 11 wierszu powiedziane nam dalej, że słaby ginie. In Vers 12 wir sündigen dann gegen die Brüder. I to prowadzi do tego, że ostatecznie my grzeszymy przeciwko bratu. Wir verletzen das Gewissen. Ranimy jego sumienie. Wir sündigen letzten Endes sogar gegen Christus. Ostatecznie grzeszymy przeciwko Chrystusowi. Also, christliche Erkenntnis ist immer gepaart mit Liebe. Więc chrześcijańskie poznanie zawsze idzie w parę z miłością. Und die führt dazu, Verständnis füreinander zu haben. A to uczy nas mieć zrozumienie wzajemne. Wir haben gesehen, dass es nur ein Beispiel ist. Oczywiście jest to tylko przykładem. Heute gibt es viele Möglichkeiten, wo wir in genau dieser Weise vorgehen können. Bo dzisiaj w naszym życiu jest wiele innych przykładów, gdzie tak samo możemy postąpić. Zum Beispiel im Blick auf das Trinken von alkoholischen Getränken. Na przykład, jeśli chodzi o picie alkoholu. Manche sind frei davon. Niektórzy mają wewnętrzną wolność, żeby to czynić. Die sagen, die Schrift erlaubt uns, dass wir ein Glas Wein trinken. Mówią, że Pismo nawet nam pozwala pić na przykład lampkę wina. Und das ist auch richtig so. I dobrze, słusznie tak jest. Aber ob ich persönlich von meinem Recht Gebrauch mache, das ist ja noch eine andere Sache. Ale czy ja osobiście skorzystam z tego prawa, z tej wolności, to jest zupełnie inną sprawą. Die Liebe zu dem Bruder wird mich dahin führen, das Richtige zu tun. Bo moja miłość do współbrata będzie mną kierowała w taki sposób, że będę czynił prawidłowo przeciwko niemu. Wir sind frei, auf unsere Rechte zu verzichten. Mamy w tym znaczeniu wolność, żeby zrezygnować z naszych praw. Und somit hat Kapitel 8 nicht nur etwas mit Götzenopfern zu tun. Więc ósmy rozdział ogólnie nie tylko zajmuje się tymi ofiarami, sondern es ist ein ganz schönes Beispiel, wie wir in rechten Weise miteinander umgehen. Ale jest to miłym przykładem, który nam pokazuje, jak w dobry sposób wzajemnie możemy się traktować. Jetzt in Kapitel 9 geht es darum, dass der Apostel Paulus seinen Dienst rechtfertigen muss vor den Korinthern. Teraz w 9 rozdziale zajmujemy się tematem, że Paweł musi, powiedzmy, tak usprawiedliwiać swoją służbę, musi ją, no, usprawiedliwiać. Und wisst ihr, das Schöne ist, der Mann wird nicht ärgerlich. I wiecie, jeśli to czytamy, to zauważamy, że on się nie gorszy, nie gniewa. Die Liebe erträgt einfach alles. On z miłością wszystko znosi. Und jeder von uns hat einen Dienst von dem Herrn bekommen. I każdy z nas otrzymał od Pana pewną służbę. Und da werden auch manchmal unangenehme Situationen auf uns zukommen. I też i w tej służbie nieraz spotykamy się z mało miłymi sytuacjami. Die Korinther waren ja durch den Apostel Paulus zum Herrn geführt worden. Przecież Koryntianie przez Pawła zostali przyprowadzeni do Pana. Und trotzdem sagen sie, Paulus, hör mal, ist das eigentlich richtig, dass du Apostel bist? A mimo to wątpią w jego prawdziwe stanowisko i mówią, czy ty rzeczywiście jesteś apostołem? Paulus hatte keine Unterstützung von den Korinthern angenommen. Paweł nigdy nie akceptował żadnego wsparcia ze strony Koryntian. Aber da waren andere Personen, die die Korinther unterstützten. Ale były inne osoby, które wspierali Koryntian w ich opinii. Sie waren nicht im Auftrag des Herrn unterwegs. Ci inni nie działali na zlecenie Pana. Sondern es waren falsche Apostel, Personen, die sich selbst in den Vordergrund stellten. Ale byli to fałszywymi apostołami, którzy siebie samego stawiali na pierwszym planie. Und der Apostel Paulus benutzt hier ein ganzes Kapitel, um deutlich zu machen, dass er im Auftrag des Herrn tätig geworden ist. I Paweł pisze tutaj cały rozdział, żeby udowodnić, że działa na zlecenie Boże. Und wenn wir in den zweiten Korintherbrief hineinsehen, a jeśli wejrzemy do drugiego listu do Koryntian, dann sehen wir, dass Paulus mit dieser Frage noch nicht alle Korinther überzeugt hat. To widzimy, że Paweł tym pytaniem jeszcze nie przekonał wszystkich. 2. Korinther 11 und 12 sind noch ein Beweis dafür, dass die Korinther so hartnäckig waren in der Beantwortung dieser Frage. 2 Koryntian 11 i 12 są dowodem na to, jacy uparci byli Koryntianie, jeśli chodzi o odpowiedź tego pytania. Jetzt sagt Paulus, fang mit Vers 1 jetzt an, bin ich nicht frei. I teraz w naszym rozdziale, tu w pierwszym liście, 9 rozdział, w pierwszym wierszu, on zadaje pytanie, czy nie jestem wolny. Er wird also gar nicht ärgerlich. Więc w ogóle się nie gniewa. Mit aller Ruhe, mit der Ruhe eines geistigen Vaters, behandelt er die Frage. Z wszelkim spokojem takiego duchowego ojca odpowiada na pytanie. Er war einfach frei. Był po prostu wolny. Und indem er sie in die Frageform stellt, will er sie zum Nachdenken anregen. I zajmując się tym pytaniem w takiej formie zadawania im pytania kolejne, wzrusza ich myślenie. Römer 10, Vers 4. Lesen wir einfach mal dazu. Otwórzmy Rzymian 10, 4 wiersz. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus, aby był usprawiedliwiony każdy, kto wierzy. Paulus sagt, wir haben mit dem Gesetz als Gläubige, mit dem Gesetz vom Sinai, nichts mehr zu tun. Paweł mówi, że my jako wierzący z tym prawem, zakonem z Synaju już nic nie mamy wspólnego. Wie dankbar dürfen wir sein, dass wir mit dem Gesetz vom Sinai nichts mehr zu tun haben. Jak wdzięcznymi możemy być, że z tym zakonem nie jesteśmy już związani. Viele Menschen versuchen noch nach dem Gesetz vom Sinai die Anerkennung Gottes zu finden. Bo wielu ludzi szuka jeszcze uznanie Boże na podstawie tego zakonu. Wir denken vielleicht noch an Luther, der auf den Knien die Stufen aufgerutscht ist, um seine Seele zu kasteien. Przypomnijcie sobie Lutra, Marcina Lutra, który jeszcze na kolanach gdzieś tam toczył się po jakichś schodach, żeby swoją duszę bardziej upodobnić Bogu. Nein, wir sind frei vom Gesetz des Sinai. Nie, my jesteśmy wolni od prawa i takich obrzędów. Römer 6, Vers 22, eine weitere Freiheit. Rzymian 6, 22 wiersz pokazuje nam kolejną wolność. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Wir sind auch frei gemacht von der Macht der Sünde. To znaczy, jesteśmy uwolnieni nawet od mocy grzechu. Was ist das für ein Segen, dass wir frei gemacht sind? Jakie to błogosławieństwo, że jesteśmy wolni? Wir brauchen nicht mehr zu sündigen. Nie musimy już grzeszyć. Gott wusste, dass das Fleisch in uns kraftlos ist. Przecież Bóg wiedział i wie, że ta stara natura w nas jest bezsilna. Und deshalb hat uns ein neues Leben gegeben. I dlatego dał nam nowe życie. Hat uns den Heiligen Geist gegeben als Kraftquelle. Dodatkowo dał nam Ducha Świętego jako źródło mocy. Hat uns nicht nur das neue Leben gegeben durch den Heiligen Geist. Nie tylko dał nam nowe życie przez tego Ducha Świętego, sondern auch die Möglichkeit jetzt in der Kraft des Heiligen Geistes zu wandeln. Ale nawet i możliwość w mocy działania tego Ducha kroczyć. Wie manche sind gekennzeichnet durch die Sünde. Jak wielu jest w życiu swoim nacechowanych przez grzech. Ob man hier in Polen durch die Straßen geht oder in Deutschland durch die Straßen geht, ist immer das gleiche. Czy spacerujecie w Polsce po ulicach, czy w Niemczech po ulicach, wszędzie widzimy takich ludzi. Menschen gekennzeichnet durch Sünde. Ludzie, którzy są nacechowani grzechem. Sie meinen frei zu sein. Myślą, że są wolnymi. Und im Grunde genommen ist Satan, der die Ketten immer enger und enger zieht. A tak naprawdę jest to szatan, który w ich życiu coraz bardziej związuje łańcuchy. Nein, Paulus sagt, ich bin frei. Nie, Paweł mógł powiedzieć, ja jestem wolny. Frei von allen Bindungen. Wolny od wszelkiego rodzaju zobowiązań. Frei von den Menschen. Wolny przed ludźmi. Aber es wird er hinter noch sagen, aber abhängig von Christus. Ale później w tekstu mówił, że zależny das ist, od Chrystusa. Das ist die wahre Freiheit. To jest prawdziwa wolność. Die wir auch vorhin besungen haben. Taką, o której przed chwilą też śpiewaliśmy. Er erklärt dann als nächstes, bin ich nicht ein Apostel? Dalej w naszym rozdziale zadaje pytanie, czy nie jestem apostołem? Natürlich, er hatte sich das nicht selbst ausgesucht. On sam sobie nie wybrał takie miejsce. Der verherrlichte Herr hatte zu Ananias gesagt, dieser ist mir ein auserwähltes Gefäß, meinen Namen zu tragen vor Könige und so weiter. Uwielbiony Pan powiedział do Ananiasza, uważaj, ten Paweł, to jest wybrane naczynie, przygotowane do tego, żeby moje imię nazywać przed królami i tak dalej. Er schreibt in 1. Korinther 1, Vers 1. 1. Koryntian 1, w pierwszym wierszu pisze, Paweł powołany z woli Bożej na apostoła Chrystusa Jezusa. Ein Apostel ist ja ein Gesandter. Jako apostoł był posłany. Und ein Gesandter ist immer von einem anderen gesandt. A posłańca zawsze jest posyłany przez kogoś innego. Paulus sagt, ich bin nicht in eigener Person unterwegs gewesen. Paweł mówi, ja nie idę z własnej woli albo z własnego działania. Nein, der große Gott hat mich gesandt. Nie wielki Bóg posłał mnie. Und welch eine Gnade, wenn wir wissen dürfen, dass der Herr uns auch gesandt hat. I jaka to łaska, kiedy wiemy, że Bóg nas posłał. So sind wir nun Gesandte und bitten an Christi statt, lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5. W 2 Koryntian 5 czytamy, że jesteśmy posłańcami Chrystusa, Chrystusowymi na Jego miejscu. Prosimy, dajcie pojednać się z Bogiem. Aber wir haben auch alle eine ganz persönliche Aufgabe von dem verherrlichten Herrn bekommen. Ale każdy z nas otrzymał też osobiste zadanie. Und wie schön, wenn wir diese erkennen und uns auch zu dieser Aufgabe bekennen. I jak miło, gdy poznajemy takie zadanie i wykonujemy je. Ein Apostel, wissen wir, musste den Herrn Jesus gesehen haben. Apostoł, kiedy chciał lub mógł być apostołem, musiała być to osoba, która widziała naocznie Pana Jezusa. Das macht Apostelgeschichte 1 klar. Dzieje apostolskie, pierwszy rozdział nam to pokazuje. Hatte Paulus den Herrn Jesus gesehen? Czy Paweł widział Pana Jezusa? Als er Niedrigkeit über die Erde ging, hat ihn wohl nicht gesehen. Kiedy Pan Jezus chodził po tej ziemi, to Paweł go takim nie widział. Aber vor Damaskus ist er dem Paulus erschienen. Ale gdy Paweł był w podróży do Damaszku, to wtedy widział Pana Jezusa. Und später ist er ihm noch mehr erschienen. A później jeszcze raz się mu ukazał. Ja, er hatte den Herrn Jesus als den Verherrlichten gesehen. Tak, on widział Pana Jezusa, ale już jako uwielbionego. In dieser Weise hatten die zwölf Jünger ihn nicht gesehen. Pozostali uczniowie w takim charakterze Pana nie widzieli. Somit war sein Apostelamt ein völlig anderes als das der zwölf Apostel. Więc jego urząd jako apostoł miał inny charakter jak ten pozostałych 12 apostołów. Aber dennoch war er Apostel. A jednak był apostołem. Dann die nächste Anmerkung, seid nicht ihr mein Werk im Herrn? Dalej w naszym rozdziale zadaje pytanie kolejne, czy wy nie jesteście dziełem moim w Panu? Eine Frage löst die andere ab. Jedno pytanie nawiązuje do drugiego. Mit anderen Worten, ihr lieben Korinther, denkt doch mal nach. Albo zastępuje poprzednie i mówi do nich tym samym. Pomyślcie na chwilkę. Nicht einfach etwas nachsprechen, was vielleicht einer gesagt hat. Nie powtarzajcie cośkolwiek, nie paplajcie coś, co ktoś tam mówił gdzieśkolwiek. Überlegt doch mal. Pomyślcie na chwilkę. Und so sollen auch wir immer wieder überlegen. I tak samo też i my ciągle na nowo powinniśmy rozmyślać. Und die Korinther waren doch sein Werk. A Koryntianie rzeczywiście byli jego dziełem. Das wusste er. Was sind die Korinther doch? Przecież Koryntianie dokładnie to wiedzieli. Paulus war nach Korinth gekommen, da gab's noch keine Gläubigen. Paweł przyjechał kiedyś do Koryntu i tam nie było żadnych wierzących. Apostelgeschichte 18 spricht davon. W Dziejach Apostolskich w 18 rozdziale o tym czytamy. Und der Herr musste ihn noch ermutigen. Ich habe ein großes Werk, ein großes Volk in dieser Stadt. A Pan musiał pocieszyć nawet apostoła Pawła, kontynuować tą służbę, mówiąc do niego: ja mam wielkie dzieło w tym mieście. Fürchte dich nicht. Nie bój się. Dieses auserwählte Gefäß sah die große Aufgabe vor sich. To wybrane naczynie widziało wielkie dzieło przed sobą. Und wenn wir 1. Korinther 6 lesen, a gdy czytamy 6. rozdział naszego listu, dann sehen wir, wo die Geschwister überall herkamen. To widzimy, skąd ci wierzący na tym miejscu pochodzili. Die kamen zum Teil aus den größten Sünden heraus. Z jak wielu różnych okoliczności, nawet z bardzo poważnych grzechów. Aber jetzt durften sie alle zusammen Kinder Gottes sein. Und Versammlung Gottes darstellen. Ale teraz wspólnie mogli być dziećmi Bożymi i tworzyć to zgromadzenie Boże. In Vers 2 haben wir eine Schlussfolgerung. Teraz w drugim wierszu naszego rozdziału widzimy pewną konkluzję. Er sagt, ich bin doch zumindest euch ein Apostel. Mówi do nich, jednak co najmniej dla was jestem apostołem. Und das Siegel meines Apostelamtes seid ihr im Herrn. A pieczęcią apostolstwa mego wy jesteście w Panu. Ist er Apostel geworden, weil die Versammlung in Korinth entstanden ist? Czy on został powołany jako apostoł przez to, że powstało zgromadzenie w Koryncie? Nein. Nie. Der war vorher Apostel. Już wcześniej nim był. Aber eine Bestätigung seines Apostelamtes bekam er dadurch, dass diese Versammlung in Korinth ins Leben gerufen wurde durch Ale Gott. To, że zgromadzenie w Koryncie powstało, było potwierdzeniem tego, że rzeczywiście był prawdziwym apostołem. Gott kann die Bemühungen segnen. Bóg jest w stanie błogosławić trudy. In der Regel segnet er auch die Bemühungen. I generalnie też błogosławi wszelkie starania. Wie manche Freunde arbeiten im Evangelium. Ilu miłych przyjaciół pracuje, jeśli chodzi o Ewangelię. Wie manches Mal erinnern sich darin, daran, nach vielen Tagen wirst du es finden. I jak wielu z nich przypomina sobie ciągle na nowo to słowo, że za wielu, wiele dni znajdziesz to rozsiane dzieło. Wir müssen einfach Ausharren haben. Musimy po prostu ukazać wytrwałości. Paulus hatte es und somit war durch die Gnade des Herrn die Versammlung in Korinth entstanden. Paweł miał tą wytrwałość i z tego względu z łaski Bożej powstało zgromadzenie. Eine Stelle will ich noch aus Kapitel 4 dazu lesen. Jeszcze jedno miejsce z czwartego rozdziału, wo er schon von seiner Herzenszuneigung zu den Korinthern gesprochen hatte. Gdzie już mówił o jego usposobieniu serca względem Koryntian. 1 Korinther 4, lesen wir Vers 14 und 15. Czwarty rozdział, 14 i 15 wiersz. Pisze to nie, aby was zawstydzić, lecz aby was napomnieć, jako moje dzieci umiłowane. Bo choćbyście mieli 10 tysięcy nauczycieli w Chrystusie, to jednak ojców macie niewielu. Wszak ja was zrodziłem przez Ewangelię w Chrystusie Jezusie. Die Korinther waren seine geliebten Kinder. Koryntianie byli jego umiłowanymi dziećmi. Aber die Kinder haben das vergessen. Ale ci dzieci duchowe, Koryntianie, zapomnieli o tym, że tak było. Haben nicht mehr so an die Liebe des Vaters gedacht. Już nie tak bardzo przypominali sobie miłość ojcowską. Er war nicht dort als Zuchtmeister. Nie był wśród nich jako taki nauczyciel karcący. Sondern er konnte dann geleitet durch den Heiligen Geist ihn sagen: Seid meine Nachahmer. Nie, kierowany przez Ducha Świętego raczej mówił do nich: Bądźcie naśladowcami mymi. In Vers 16. W 16 wierszu. Das hat er nicht kraft seiner eigenen Person gesagt. Nie mówił to tylko z tego względu, że był on apostołem albo był Pawłem. Sondern das hat der Heilige Geist ihm auch so eingegeben. Nie mówił to, bo Duch Święty mu to dał. 2. Korinther 3 sagt ihr, ihr Korinther, ihr seid ein Brief Christi, gelesen und gekannt von allen Menschen. W 2. Koryntian 3 rozdział mówi, że wy Koryntianie jesteście listem Chrystusowym, znanym i czytanym przez ludzi. Die Gnade Gottes hat einen sichtbaren Ausdruck gefunden, auch den ungläubigen Menschen gegenüber, die Korinther beobachteten. Łaska Boża w taki sposób się okazała w nich i to stało się widoczne dla wszystkich ludzi, którzy ich obserwowali. Also Vers 1 macht Paulus deutlich, ich habe einen Auftrag vom Herrn bekommen. Więc w naszym rozdziale, w pierwszym wierszu, Pan Paweł pokazuje, że Paweł dostał zlecenie od Pana. Das war nicht mein Wunsch, das war nicht meine Sache, sondern es war Sache Gottes. To nie było moim życzeniem, tylko była to sprawą Bożą. Und das Endergebnis, dass eine Versammlung in Korinth entstanden ist, ist auch die Sache Gottes gewesen. A to, że zgromadzenie powstało, to końcem końców też było dziełem Bożym. Und das ist für jedermann erkennbar. To jest jawne i widoczne dla wszystkich. Jetzt kommt er in Vers 3 zu seiner Verteidigung. Teraz w trzecim wierszu, od trzeciego wiersza zaczyna się bronić. Das, was in Vers 1 und 2 deutlich gemacht wird, könnten wir auch sagen, ist gewissermaßen eine Überschrift. Więc to, co w pierwszym i drugim wierszu napisane jest, jest pewnym tytułem tego rozdziału. Und ab Vers 3 geht er jetzt ins Detail. A od trzeciego wiersza w detale wchodzi. Die Korinther haben gesagt, Paulus, beweis doch mal, dass du wirklich ein Apostel bist und dass du zu Recht auch eine Unterstützung bekommen willst oder kannst. Bo Koryntianie mówili do Pawła, Pawle, udowodnij, że jesteś apostołem i pokaż nam te dowody, że ty rzeczywiście masz prawo być apostołem. Er hatte vorher in Kapitel 8, den letzten Vers gesagt, um meinem Bruder keinen Anstoß zu geben. W 8 rozdziale, poprzednim, w ostatnim wierszu, czytaliśmy, że nie chciał być zgorszeniem dla żadnego brata. Wenn es um ihn persönlich gegangen wäre, hätte er das Thema nie aufgegriffen. Jeśli chodzi o niego samego, to nigdy by nie rozpoczął ten temat. Er hat ihr vorher gesagt, warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? On wcześniej im powiedział, wo steht das? Dieses Wort, übervorteilen. Übervorteilen. Kapitel 3. Warte, co to znaczy überfordern? Jeden. Gdzie? 6 Vers 7. 6 Vers 7. Ja, richtig. Schönen Dank. Czemu raczej szkody nie poniesiecie? Ponosicie? Er hätte nie das thematisiert, nicht? On nigdy by nie podjął się takiego tematu ostatecznie. Aber es ging um die Sache des Herrn. Ale chodziło o sprawę Pana. Und es ging letztendlich um die Korinther. I ostatecznie chodziło o Koryntian. Und der falsche Einfluss falscher Lehrer. I o błędny wpływ fałszywych nauczycieli. Und jetzt in Vers 4 sagen wir, sagt Paulus, haben wir etwa nicht ein Recht zu essen und zu trinken? Teraz w czwartym wierszu zadaje kolejne pytanie, czy nie wolno nam jeść i pić? Jeder hat ja ein Recht zu essen und zu trinken. Nicht? Każdy ma prawo jeść i pić. Wenn wir das selbst für uns als private Person in Anspruch nehmen. Jeśli my jako prywatne osoby korzystamy z takiej wolności, wollen wir das den Brüdern, die vollzeitig im Werk des Herrn sind, nicht auch zubilligen? To, czy ci bracia, którzy całkowicie służą Panu, też nie mają takie prawo? Der Herr hat ihnen deutlich gemacht, sie sollen ihre irdische Aufgabe nicht mehr ausüben. Pan wyraźnie im pokazał, w jakiś sposób, że nie mają już wykonywać swojego ziemskiego zawodu. Und im Vertrauen auf ihn und seinen Auftrag haben sie sich frei gemacht von der irdischen Aufgabe. I w ufności na Pana odłączyli się od tego zawodu ziemskiego. Paulus hat ja von dem Recht unterstützt zu werden kein Gebrauch gemacht. Teraz w przypadku Pawła tak było, że sprawa być, można powiedzieć, wspieranie materialnie nie korzystał. Er hatte von anderen Geschwistern etwas angenommen, aber nicht von den Korinthern. Były przypadki, że od pewnych wierzących przyjął jakiś dar, ale od Koryntów nic nie przyjmował. Dann ein zweites Beispiel. Teraz drugi przykład. Haben wir nicht ein Recht, eine Schwester als Frau mehr zu führen, wie auch die übrigen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Czy nie wolno nam zabierać z sobą żony chrześcijanki, jak czynią pozostali apostołowie i bracia pańscy i Kephas? Er spricht also jetzt von einem Recht zu einem anderen Recht, was jeder Diener des Herrn hat. Mówi teraz o jednym prawie po kolei, które każdy sługa Boży posiada. Und wieder arbeitet er mit Fragen. I znowu czyni to za pomocą zadawania pytań. Bitte, ihr Korinther, ihr meint doch, ihr wärt so klug. Proszę ich doch mal. Proszę, Koryntianie, wy uważacie się za takich inteligentnych, więc pomyślcie na chwilkę. Natürlich, Gott will das, dass der Mensch nicht allein sei. Oczywiście, Bóg chce, żeby człowiek nie był samotny. Paulus, der Herr hat gesagt, ich will ihm eine Hilfe machen seinesgleichen. Pan powiedział na przykład w słowie, że uczynię mu pomoc podobna do niego, stosowna do niego. Das ist das Normale. Taki jest normalna, taka jest normalna kolej rzeczy. Gott will, dass Mann und Frau zusammen durchs Leben gehen. Bóg chce, żeby mąż i żona wspólnie szli przez to życie. Und wir sehen auch hier an dieser Stelle, dass das üblich war unter den Aposteln. I widzimy też w tym miejscu, że było to coś, co praktykowali nawet i apostołowie. Denn alle Apostel waren wohl verheiratet. Bo widocznie wszyscy pozostali apostołowie byli żonaci. Die Brüder des Herrn waren wohl verheiratet. Nawet bracia Pana byli żonaci. Und nicht zuletzt Kephas. Nawet i Kephas. Wenn heute von einer großen Kirche gelehrt wird, dass es richtig ist, dass man als Geistlicher allein bleibt. Gdy dzisiaj pewien wielki kościół uczy, że jest to rzeczą duchową być samotnym, dann sehen wir durch diese Schriftstelle ganz klar das Gegenteil bewiesen. To przez to miejsce wyraźnie widzimy, że jest to dokładnie tak, że to dokładnie jest błędne. Wir haben auch mal 1. Korinther 7 miteinander betrachtet. Już kiedyś rozważaliśmy 7. rozdział tego listu. Und da sehen, dass wenn einer alleine bleibt, auch eine gewisse Gnadengabe Gott vielleicht gegeben hat. I widzieliśmy, że jeśli ktoś zostaje samotny, to posiada od Boga szczególny dar do tego. Gott wird nicht einen über Vermögen versuchen. Bóg nikogo nie próbuje albo karci, albo uczy poza możliwości sił. Dann kommt ein nächster Beweis für die Fürsorge. Teraz w naszym rozdziale kolejny dowód, który Paweł daje. W szóstym wierszu. Czy tylko ja i Barnabasz nie mamy prawa nie pracować? Da geht es um das Arbeiten. Tutaj chodzi o pracę. Bevor ich dazu etwas sage, möchte ich noch Galater 2 lesen. Zanim coś do tego powiem, chciałbym przeczytać Galacjan drugi rozdział. Da geht es um das Verhältnis von Paulus und Barnabas. Galater 2, Vers 8 und 9. Tu jest mowa o relacji i o stosunku Pawła i Barnaby. Welcher Vers nochmal? Galater 2, Vers 8 und 9. 8 i 9 wiersz w drugim rozdziale. Bo ten, który skutecznie działał przez Piotra w apostolstwie między obrzezanymi, skutecznie działał i przeze mnie między poganami. Otóż, gdy poznali okazaną mi łaskę, Jakub i Kefas i Jan, którzy są uważani za filary, podali mnie i Barnabie prawicę na dowód wspólnoty, abyśmy poszli do pogan, a oni do obrzezanych. Wiemy z dziejów apostolskich, 15 rozdział, że między nimi powstała gorycz. Dlaczego? Barnabas wollte unbedingt seinen Neffen mitnehmen als Diener auf der Missionsreise. Bo Barnaba chciał wziąć ze sobą bratanka na tą podróż misyjną. Und Paulus wollte das nicht, weil dieser Diener sie vorher verlassen hatte. Weil dieser Diener Markus sie vorher verlassen hatte. Ale Barnaba nie chciał go wziąć, był to Marek. Paweł nie chciał go wziąć, a co powiedziałem, Barnaba? Paweł nie chciał go wziąć, to był Marek, bo Marek wcześniej opuścił ich tak naprawdę. Und so kam es leider zur Erbitterung. I tak między nimi powstała gorycz. Aber hier sehen wir, dass die Männer wieder miteinander verbunden ihren Dienst hatten. Ale tu widzimy w Galacjan, że ci słudzy znowu wspólnie służyli. Die zurechtbringende Gnade hatte in dem Leben von Barnabas Früchte gezeigt. To znaczy łaska Boża działająca ku poprawy znowu zaprowadziła i powróciła Barnaba na odpowiednią drogę. Barnabas und Paulus haben weiter Brot gebrochen miteinander. Barnaba i Paweł znowu wspólnie łamali chleb. Aber sie hatten keine Dienstgemeinschaft mehr. Ale nie mieli już wspólnotę w służbie. Also wenn wir Dienstgemeinschaft miteinander haben, więc gdy mamy jeszcze wspólnotę w służbie, ist eine der Voraussetzungen, dass wir zumindest miteinander Brot brechen. To jeden z warunków jest co najmniej taki, że łamiemy wspólnie chleb. Paulus hat sicherlich auch in Liebe immer wieder für Barnabas gebetet. Paweł na pewno w miłości regularnie modlił się za Barnabę. Aber die Liebe fand ihren Ausdruck nicht wieder in dem Zusammenarbeiten. Ale miłość niestety nie znalazła odpowiedź w tym, że mogli współpracować. Aber hier sehen wir, dass sie wieder zusammenarbeiten. Ale tu widzimy, że znowu współpracowali. Wie schön ist das. Jakie to miłe. Es kann sein, dass wir manchmal eine Zeit nicht miteinander arbeiten können. Może tak być, że nieraz w naszym współżyciu jako wierzący nastają chwile, gdzie nie jesteśmy w stanie już współpracować. Niestety. Aber der Herr will immer wieder zurechtbringen. Ale Pan chce znowu naprawić. Sie hatten ein Recht zu arbeiten, sie hatten auch ein Recht nicht zu arbeiten. Mieli prawo pracować, ale mieli też prawo nie pracować. Denn der Herr hat ihnen deutlich gemacht, Paulus und Barnabas, ich möchte nicht, dass ihr vollzeitig für irdische Aufgaben eure Kraft zur Verfügung stellt. Bo Pan im wyraźnie pokazał, Pawle i Barnaba, nie chcę, abyście poświęcali cały wasz czas ziemskiemu zawodu. Nach Epheser 4 hat der verherrlichte Herr seine Gaben gegeben. Zgodnie z listem do Efezjan 4 rozdział, Pan dał dary. Und diese Gaben haben die Aufgabe, für den ganzen Leib da zu sein. I te dary mają zadanie być obecnymi dla całego ciała duchowego. Der Einsatzbereich wird von dem verherrlichten Herrn definiert. Każdy dar ma swój zakres działania, zdefiniowany przez Pana. Kann sich auf einen Ort beschränken. Może być to ograniczone na jedno miejsce? Kann sich auf mehrere Orte beschränken? Też na kilku miejsc? Vielleicht auch auf mehrere Länder. Może nawet i na kilka krajów. Oder vielleicht auch weltweit. Może nawet i na cały świat. Aber wir kennen dann klar. Ale wtedy wyraźnie Pan nam pokazuje. Nicht nur der Bruder, der die Aufgabe vom Herrn bekommen hat, sondern auch die Geschwister im örtlichen Zeugnis. Nie tylko my jako bracia albo jako wierzący otrzymujemy klarowność przed Pana, tylko też pozostali wierzący mają tą klarowność, dass dieser Bruder einen besonderen Dienst że ten lub inny brat posiada tą lub tamtą służbę. Dadurch ist er ja nicht wertvoller. Przez to ten brat nie staje się bardziej wartościowy niż pozostali. Vielleicht wirkungsvoller für den ganzen Leib. Może bardziej skuteczny dla całego ciała duchowego. Aber Wert haben wir nur in dem, was der Jesus uns aus Gnaden geschenkt hat. Wartością posiadamy tylko w tym, co Pan nam w łasce swojej podarował. Also, es ging einmal um Essen und Trinken, dann ging es um die Heirat und dann ging es um die Arbeit. Sie hatten alle Rechte. Więc widzieliśmy, że tu najpierw chodziło o jeść i pić, o pracę, o małżeństwo. W wszystkich tych sprawach posiadali prawa, jak pozostali. Jetzt in Vers 7 kommt ihr mehr darauf zu sprechen. Wenn einer eine Tätigkeit ausübt, dann hat er ja auch einen gewissen Lohnanspruch. Teraz w 7 wierszu pokazuje nam, że jeśli ktoś pracuje, to ma też prawo otrzymać pewną zapłatę. Hat jemand Kriegsdienst auf eigenen Sold getan? Czy kiedykolwiek jakiś żołnierz pracował własnym kosztem? Übrigens sind wieder drei Beispiele. Znowu tutaj podaję trzy przykłady. Dann wenn einer Soldat wird? Nie, jeśli ktoś staje się żołnierzem, dann kriegt er Geld von dem, für den er Soldat geworden ist. To otrzymuje zapłatę od tego, dla którego służy. Dann pflanzt einer den Weinberg. Drugi przykład jest taki, który zakłada winnicę. Und das normale ist? A normalną rzeczą jest taką. Von der Frucht seiner Mühe wird er entlohnt. Er bekommt etwas von dem Weinberg. Że z owocu trudu jego otrzymuje coś. Mianowicie spożywa z tej winnicy. Oder wenn jemand als Hirte tätig ist. Albo trzeci przykład, ktoś pasie trzodę, jest pasterzem. Dann ist es das ganz normale, dass er auch von der Milch etwas mitbekommt. To jest to normalną rzeczą, że pije z mleka trzody. Das wussten sie alle aus dem täglichen Leben. Każdy z Koryntian wiedział i znał te przykłady z życia codziennego. Jetzt möchte ich noch etwas zu dem Lohn selbst sagen. Chciałbym powiedzieć jeszcze kilka słów co do samej zapłaty. Das erste Mal, dass der Begriff Lohn in der Bibel vorkommt, ist 1. Mose 15. Pierwszy raz w Słowie Bożym, kiedy występuje słowo zapłata, czytamy w 1 Mojżeszowej 15. Sag Gott zu Abraham, ich bin dir dein sehr großer Lohn. Pan mówił do Abrahama, ja jestem wielką zapłatą twoją. Jakobus muss einmal sagen, der Lohn der Männer, die nicht bezahlt wurden, schrie zu Gott. Jakub kiedyś powiedział, że zapłata mężów, którzy ją otrzymali albo zapłacili, wołał o pomstę do Boga. Aber Gott belohnt immer. Menschen manchmal nicht, aber Gott belohnt immer. Bóg zawsze zapłaca, płaci. Może człowiek nieraz nie płaci. Offenbarung 22 sagt er, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Objawienie 22 mówi, ja przyjdę wnet, a zapłata ze mną. Jeder von uns, ich wiederhole das noch einmal, hat einen Dienst vom Herrn bekommen. Każdy z nas otrzymał służbę od Pana. Und er will jeden Dienst belohnen. I Pan chce zapłacić i wynagrodzić każdą służbę. Der Dienst der Mutter, die Kinder für den Herrn erzieht. Służbę matki, która wychowuje dzieci dla Pana. Oder was es auch für eine Aufgabe sein mag. Lub cokolwiek. Bei jeder Mühe, sagen die Sprüche, wird Gewinn sein. Przypowieści mówią nam, przy każdym trudzie jest jakikolwiek zysk. Paulus war ein Kriegsmann. 2. Timotheus 4 spricht er davon. Już drugi Tymoteusza 4 Paweł mówił, że był on sam też żołnierzem. Und ermutigt auch Timotheus als Kriegsdienst seinen Dienst anzusehen. I zachęcał też Tymoteusza służyć jako żołnierz. Er hatte nach 1. Korinther 3 auch selbst gepflanzt. On zgodnie z 1 Koryntian 3 sam nawet zasadzał rośliny. Apollos hat gegossen, Gott hat das Wachstum gegeben. Apollos podlewał, a Bóg dawał wzrost. Und hatte er nicht die Korinther geweidet? Czy on nie był ten, który pasł Koryntów? Als ein Hirte Gottes? Jako pasterz Boży? Ja, sie waren Augen- und Ohrenzeugen seiner Tätigkeit. Tak, oni byli świadkami naocznymi i mówi się świadek według uszy, czy coś takiego mówi się to po polsku? Nie ma. Byli po prostu świadkami jego. Naocznymi. No, bo w Niemczech jest świadek naoczny i nauszny. No, byli świadkami jego służby. Vers 8 sagt er, ich rede, rede ich dieses etwa nach Menschenweise? Nochmal. Rede ich dies etwa nach Menschenweise, sagt er in Vers 8. Dalej w 8 wierszu Paweł mówi, czy to tylko ludzkie mówienie? Oder sagt nicht das Gesetz auch dies? Czy nie zakon tego mówi? Die Fragen vorher konnten sie alle, weil sie ja Menschen waren, gut beantworten. Wszystkie poprzednie pytania dobrze mogli wyjaśnić, bo byli wszyscy ludźmi. Die Argumentation war schlüssig. Argumentacja na odpowiedzi tych pytań była logiczna. Aber jetzt zeigt er auch noch, dass im Gesetz gewissermaßen diese Schlussfolgerungen verankert sind. I teraz dalej pokazuje, że nawet w zakonie starotestamentowym te konkluzje i odpowiedzi znajdujemy. Aber vielleicht machen wir jetzt erstmal die Pause, bevor wir auf den Gedanken noch weiter eingehen. Teraz? Lubić? To zrobimy przerwę teraz. Na usznie.